بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لكل همزه لمزه. باز هم موضوع تزهیدن دنیا هست. الله بیان می فرماید ویل هلاکت. قبلا عرض کردم بعضی معتقدند که ویل نام وادی هست در جهنم، چون خیلی خداوند این جمله را، این کلمه را آورده، ویل لكل همزه، ویل للمطففین، ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الى اخره. ویل زیاد بکار برده شده. بعضی میگن نام وادی خطرناکی هست در جهنم که بخشهای دیگر جهنم از خدای عز و جل پناه میخواهند از خطرناکی ویل. و بعضی میگن نه، ویل معنی لفظیش هست، ویل به معنی هلاکت، به معنی نابودی، به معنی بدبختی. نابودی هست، هلاکت و تباهی هست. لکل همزه لمزه، هر اون انسانی که همزه و لمزه هست. همزه بعضی میگن اونی را میگن که پشت سر انسان غیبت انسان میکنه، بدگویی انسان میکنه. لمزه اون است که روبروی انسان به انسان طعنه میزنه، تو چنینی، تو چنانی، بددهن است. بعضی گفتم برعکس، همزه اون هست که طعنه زننده هست، طعنه میزند. لمزه اون است که پشت سر عیبجویی میکند. اینها بیشتر، هر کسی میتونه همزه و لمزه باشه، صفات رذیله است، الله پناه بده. ولی میگم بیشتر در رابطه با یکی دوتا از مشرکین که خیلی با رسول الله عداوت داشتن، هم پشت سر خیلی بدگویی میکردن و هم روبرو. نظر ابن حارس، نظر ابن حارس، بعضی اخنس ابن شریق گفتن، بعضی کسی دیگه گفتن. الذي جمع مالا وعدد، دیگران را عیبجویی میکند، همش زبانش است و مرد عیب مردم. خیلی بد انسان به فکر عیب مردم باشه. جالب میگویند این عزیزان دعوت و تبلیغ، از یکی از علما شنیدم، وقت خداوند عزوجل دو تا چشم به ما داده، بهتر این دو چشم را در دو جا به کار ببریم، یکی محاسن و خوبی های دیگران و یکی عیوب خودمون. یعنی زیبایی های دیگران رو نگاه بکنیم، ماشاءالله نماز میخونه، تهجد میخونه، صدقه میده، همدردی داره، اخلاقش خوبه. محاسن دیگران را نگاه بکنیم تا در میان ما، در وجود ما بیاد. دومین چشم را به کار ببر در عیوب خودت، چه عیب هایی در من هست. ولی ما نه، ما هر دو چشم را دنبال عیوب مردم انداختیم، همش با مردم سر و کار داریم، فلان چنین است، فلان چنان است. خب به ما چه ربطی داره؟ ما اگر توفیقی داریم امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، ولی به فکر عیب خودمون باشیم. نباید انسان عیبجو باشد و نباید انسان طعنه زننده باشد. بد گفتن مردم چه در حضورشان چه پشت سرشان از گناهان کبیره هست، چون قرآن این را بد میداند. قرآن ویل گفته، ویل لکل همزه لمزه، ویل هلاکت برای هر اون انسانی که اون انسان طعنه زننده هست روبروی انسانها، لمزه پشت سر انسانها عیبجو هست و خودش چقدر حریصه، خودش شب و روز نشسته مال جمع میکنه. الذي جمع ماله وعدد، اون انسان بدبختی که جمع مالا، جمع میکنن مال و عدد میشمارد، فقط نشسته اسکناس میشمارد، مال میشمارد، دیگه فکری برایش نیست. یحسب ان ماله اخلد، میپندارد فکر میکند که مالش اخلده، همیشه او را با او هست، همیشه اون را همیشه نگاه میدارد مالش. کلا، هرگز چنین نیست، این مال همیشه نمیماند، این انسان هم به این حالت هم همیشه نمیماند. لینبذن فی الحطمه، تخویف اخروی است، این انسان انداخته میشه در حطمه، در حطمه خدا او را میندازد. حطمه چیه؟ و ما ادراک ما الحطمه، میدانی حطمه چی هست؟ استفهام تحویل، حول ایجاد کردن. میدونی حتمه یعنی چه؟ نار الله الموقده، نار الله الموقده، آتش الهی، اون آتشی که الموقده روشن شده، اون آتشی که الله را افروخته روشنش کرده، التی الموقده به امر الله، روشن شده به امر الله، التی تطلع علی الافئده، اون آتشی که مطلع میکنه دل را، یعنی چنان انسان دردش میاد که دلش آگاه میشه، دلش باخبر میشه، دل سیه بید به زبان بروسی، هم کسی که زخمی بخورد و خیلی متعلم و خیلی دردناک بشه میگه که من دل سی بود، یعنی بر دلم اثر گذاشت. لذا الله عز و جل میفرماید التی تطلع علی الافئده، این آتش چنان سوزان هست که دلش را با خبر می سازد. بله الله پناه بده، انها علیهم مؤصده، این آتش بر اونها محصور بنده، فی عمد ممدده، در ستونهای بلند، یعنی آتش به شکل ستونه و این آقا به ستون بسته شده، جای دیگه آتش نمیره شعلهش که از گرمیش از سوزشش کم بشه، فقط بر همین محصوره، بر همین بنده. این نمونه از تخویف اخروی بود.